بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاك سالنا سلام زي مويندي كيبنس جيتو نمتمويتو محمد صلى الله عليه وسلم leo tuna majlisi ya 16 sadis wa ashar. Majlisi hii inaelezea mambo ya zaka, fi zakati. Kala Sheikh rahimahullah, alhamdulillah alladhi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khata wa yasmah kullu man ladha bihi aflah وكل من عامله يربح رفع السماء ما أبي غير عمد فتأمل والمح أنزل القطرة وإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي بعد الجدب في الخصب ترسرح وقام الورق على الورق تسبح أغنى وأفقر ربما كان الفقر أصلح فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح نبه فلم يستيقظ وليم فلم ينفع اللوم إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى النهار وما أصبح وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وصفرا لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل ولا عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يقدح وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح وعلى علي بن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما إخواني قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والآيات في وجوب الزكاة كثيرة أنا سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إخواني ndugu zangu قال الله تعالى سمع الله متكوف زي آية نكتك آية بازو أنا كسودية دانياك وليزا ومهيم وزاكا ساملانغو ملانغو وزاكا Miongoni mwazo ni kauli ya Allah inasema, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, na hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, wa hali wakiwa ni wenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake. Unafaa wa yuqimu salata wa yutu zaka, unafaa wa yuqimu salata, wakiwa ni watakasifu wenye kusimamisha sala, wa yutu zakata, na wenye kutoa zaka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyo ya sawa sawa. Katika aya nyingine Allah anasema wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana, simamisheni sala, toeni zaka, na mumkopeshe Allah mkopo uliokuwa mzuri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, na chochote mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika khairi, tajiduhu indallah, mtakikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduhu indallah, mtakikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairan wa a'zama ajra, yeye Allah au hicho ambacho unachikitoa ni khairi na chini ujira uliokuwa mkubwa. Astaghfirullah, na umtaki Allah msamaha baada ya kufanya ibada hiyo. Na aya nyingine katika surati Rum aya 39 Allah anasema wama ataitum min riban liyarbuwa fi amwali nnas fala yarbu indallah, kwamba yeyote ambaye aliyetoa sadaka akiwa anataka kupata malipo yake kwa watu, yani atoe kidogo ili Allah kwa kule kuwapa watu wampe zaidi ya kile alichokitoa. Iman a'ta atiyatan yuridu an yarudda an-nasa alayhi akthar mimma ahdalahu, yote atakayetoa sadaka akiwa anakusudia watu wampe zaidi ya vile ambavyo alivyotoa, basi mtu huyo fala yarbu indallah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na malipo. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na malipo. Na imekuja katika surati Al-Muddathir Allah anasema wala tamnun tastakthir, ay la tu'til ata'a turidu akthara minhu, usitoi zawadi au sadaka ukawa unataka malipo zaidi ya kile ambacho unachokitoa kwa watu, bali malipo yako unatakiwa uyachukue kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio wanachuoni wakawa wana tafsiri riba kwa riba mbili. Riba zinaganyika mara mbili, kuna riba ambayo ni riba ya bai'a, riba ambayo ni haram. Allah amesema wa halallahu riba wa halallahu albay'a wa harrama riba. Na kuna riba ambayo mtu anatoa zawadi ili apewe mukabil zaidi ya ile zawadi, ambayo ni hukumu yake laba asabihi, anataka fadhila za sadaka aliyotoa, na kadhalika pia apate ziada ya kurejesha kwa mtu atoa ile naye apate, ambayo imekuja katika aya hiyo mataitu min riban liyarbu wa fi amwali nnas fala yarbu indallah, kwamba hii haizidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake wa mataitu min zakati, na kile mlichotoa katika zaka, turiduna wajha Allah, mkiwa mnataka fadhila za kuona uso wa Allah, faulaika humul mudhaifun, hao ndio wenye kuongozewa, hao ndio wenye kupata ziada. alladhina yudhaifu Allahu lahum athawaba wal jazaa, ambao Allah anawazidishia thawabu na malipo. Na imekuja katika sahihi, wama tasaddaqa ahadun bi'adli tamratin, hatutoa sadaka yoyote kwa uzito na ukubwa wa tende, min kasbin tayyib, kutoka ni chumo la halali, illa akhadhaha ar-rahman bi yamini, sikuwa sadaka hiyo mtu atachukua kwa mkono wake, Allah atachukua kwa mkono wake wa kulia. Fayurbiha li sahibiha, ataikuza kwa mwenyewe, kama yurbi ahadukum fuluwahu au fasilahu hata tasira tamra a'dha min ahad, kama mtu anavolea tende yake au maharagi yake mpaka inakuwa zaidi ya moja, panda hapa anapata maharagi zaidi ya moja. Hii ndio mfano wake. Na Sheikh akasema wal ayatu fi wujubi zakati wa fudhiyatiha kathira, na aya katika wajibu wa zaka na faradhi za zaka ni nyingi nyingi sana, ambazo tukisoma muda hutotosha. Wa amma al hadith, kisha nasoma hadithi. Faminha ma fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, miongoni mwazo ni zile ambazo zipokelewa kwa Abdullah ibn Umar, Allah mwiradhi, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, buni al-islam ala khamsa, ala an yuwahhid Allah, qamis salah, itai zaka, wa siyam ramadan wal hajj. Uislam umejengea kwenye nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni kumpwekesha Allah, nguzo ya pili ni kusimamisha sala, nguzo ya tatu kutoa zaka, na kufunga Ramadhani nguzo ya nne, wal haji na hija. Faqala rajulun al haji wa siyami Ramadhan, qala la siyami Ramadhan wal haji. Je, hii unakusudia ni hija na kufunga Ramadhani? Akasema hapana, ni kufunga Ramadhani na hija. Hakadha samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo ambavyo tulisikia kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wa fi riwaya shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah al hadith maana. Fazakatu ahadu arkani lislam wa anihi lidham, zaka ni moja ya nguzo za Uislamu na misingi iliyokuwa mikubwa ya Uislamu ni zaka. Misingi mikubwa iliyojengea Uislamu ni msingi wa zaka. Wa hiya qarinatu salati fi mawadhi'a kathiratin min kitabillahi azza wa jalla, na zaka ni mwenza wa swala, karina wake, rafiki yake, sehemu nyingi sana ndani ya kitabu cha Allah. Allah anasema waqimu salata wa atu zakat. وقد اجمع المسلمون على فرضيتها اجماعا قطعيا, الاسلام wamekubaliana juu ya ufaradhi wake tena kwa ijmaa ya moja kwa moja. Kwa maana ankara wujubaha, yule ambaye atakayepinga wajibu wa zaka ma ilmihi bihi fa huwa kafirun kharijun anil islam, pamoja na kuwa na elimu ya hukumu ya zaka, huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Wa man bakhila biha au tana au intaqasa minha, haya yote atakayefanya ubakhili au akafanya mambo yasiyoendana sambamba na hii ibada, shusha kiwango. Bana atakiwa atoe milioni 10 mathalan, anatoa milioni, anatoa 200,000 na 1,050 mathalan, robo loshir, dola 200,000 na 1,050 robo loshir, kisha akashindwa kuitoa, akatoa 100,000 au 200,000, kija kamilika, itaka samina shea, fa huwa huyo mina zalimina mutaaridhina lilukubati yonikani. Huyo ni katika wa madhalim walio zipeleka nafsi zao katika adhabu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Watajibu zakatu fi arbaati ashiya, lakini zaka ni wajibu katika mambo manne. Wanasema wanawashioni, al-awwal al-kharij min al-ardi min al-hububi wa thimar. Ya kwanza ni zaka inalipwa kwenye chakula kinachotoka ardhini katika mbegu na matunda. Ni kauli hii ta'ala, innal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni katika mazuri yale mlioyavuna, mlioyachuma, wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, katika yale ambayo tuliyokutoleeni ndani ya ardhi. Wa qawlihi wa atu haqqahu yawma hasadihi, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Zipeni zaka ya hayo mazao siku mlipovuna. Wa adham hukuki almali zakatu, na adham kubwa katika haki za mali ni zaka. Kubwa katika haki za mali ni zaka. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallam akasema, fima sakati samau al-ushru fima sakati samao au kana athariyan al-ushru, katika mimea ambayo imenyeshewa na mvua ukakuwa yenyewe bila kutumika nguvu ya kuitunza, yule anayemiliki mimea ile zaka yake ni moja ya kumi ya kile alichovuna. Imana kama ni kilo 1000, moja ya kumi hapo ni kilo ngapi? Kilo 100. Kwa hiyo hiyo ndiyo itakuwa zaka yake muda ambapo mimea ile ni mimea kama migazi ambayo inajikulia yenyewe. Mitende ambayo inakuwa yenyewe. Haikumimizia macho. Kisha akasema, wa fima suqiya bin nadhhi nisful ashr, katika mimea ambayo imenyenyezewa na vile vyombo vya kunyunyuzia maji, al ashr ya nisful ashr, pata nusu ya ngapi? Nusu ya moja ya kumi. Nusu ya moja ya kumi ni ngapi? Kwenye 1000 kilo 1000 nusu ya 1 ya 10 ni ngapi? Ati kilo 60, kilo 50. Kilo 50 ndio nusu ya 1 ya 10. Na utaona kule kwenye ushuru zaka ni kubwa, sawa, na huko kwenye nisful ushr zaka ni ndogo. Sababu ni kwamba kule hakuna gharama na huku kuna gharama. Rawahu al-Bukhari. Wala tajibu zakatu fihi hatta yablugha nisaban, na si wajibu kutoa zaka ndani ya hiyo hicho chakula kama mbegu na matunda au naqdaini al-dhahab wal-fidda, dhahab na fidda, au zakatu bahimatil an'am, kwa wanyama hautoruhusiwa au haitakuwa wajibu kwako wewe kutoa zaka ya vitu hivyo mpaka ifikie kiwango cha kutoa zaka ambacho ndio hicho kichotajwa hapo nyuma. Wa huwa khamsatu awsuqin, katika matunda na mbegu, ambapo mbegu na sana nafaka matunda na nafaka, kuanzia ngano, mchele, maharage, kunde, choroko, baazi, sawa, dengu na mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallama ameeleza kwamba ni khamsat au suqin, ni wasaki tano. Na wasaki ni kipimo kilichokuwa kikipimo wakati huo, ambacho kwa sasa ukitaka kupima kwenye vipimo vyetu vya sasa utapata wasaki moja ni pishi 60. Wasaki moja ni pishi 60. Wazi? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kiwango cha nisabu ya zaka ya matunda au nafaka ni wasaki tano. Kwa sisi tutasema tu kwamba wasaki tano, wasaki moja ni pishi 60. Sasa kwa hiyo 60 mara 5 ni ngapi? 300. Kwa hiyo ni mapishi 300. Na pishi moja inakwenda kwenye kilo 2 na gramu 40 bilburil jayid mpaka na gramu 50. Linganisha na nategemeana na mazao, aina mazao, ambapo hii kilo 2 na nusu mara 300, kwa tunasema ni 300 mara 2.5, tutapata kilo 750. Kwa mkulima akishalima akapata kilo 750, inakuwa hicho ndio kiwango cha mwanzo kwamba afaa kulipa zaka ya nafaka. Tumeleka kwa mkulima akilima kilo 100, kilo 200, kilo 300, kilo 100, halipi zaka, anatumia zake tu, labda atoe sadaka tu, kilo 400, kilo 500, kilo 600, kilo 700, 710 na 20 na 30 na 40, bado tu hajatakiwa kutoa zaka. Lakini ukalima hapo Mungonya au Luiche au Kasuku kule, maeneo ambayo watu huwa wanalima, ukapata kilo 750, wakati huo huo Allah shasema waatu haqahu yaum hasadi, lipeni zaka ya mimea ya mazao siku ile ile mlio. Na ile gramu 40 inakuwa ni 2.4 mara ngapi tunasema? Mara 300 mara 300 itakuwa ni 720, kilo 720. Lakini tukitoa katika mlango ule wa kutoa ile anufaike, ile ambaye anaepewa ile pishi kiwango chake kilo 2 na robo na gramu 40, madukani kwetu mara nyingi nakuwa chache, tumezoea si kilo 2 na nusu, tuchukulie ukoko 750 ili hiyo ndio kiwango cha kutoza. Sasa ukitoa kiwango hicho, Abu Arda Abu Arda, kiwango hicho sasa unataka utoe zaka moja ya 10 ya 720 itakuwa kilo ngapi? Itakuwa ni kilo 75 kwa ile 750. 72 kwa 700 na ngapi? Na 20. Ikiwa ni nusu ya moja ya 10, unaigawa tu 75 72. Kwa 75 kigawia kwa 2 unapata kilo 30 na ngapi? Na 7 na nusu. Nadhani hivyo kilo 37 na nusu. Kwa hiyo tuna niswabu, sawa, sindio? Tuna nini? Tuna nisab. Halafu tuna kile kiwango ambacho mtoaji anatakiwa atoe katika zaka, ambacho kiwango cha nisab ni 750. Sawa. Ile zaka yenyewe unatokea kutoa, kiwango chake ni 1/10 ya kile ulichopata. Ambapo inawezekana sasa ukapita, kila unavyopita 1/10, kila unavyopita moja, ikiwa kilo 800, 900, kilo 20, kilo 2000, 1/10 yake. Kilo 1050, 1/10 yake. Kilo 100,000, 1/10 yake, hivyo. Bas katika nafaka zaka yake ni kina Abu Sharifa wanatumia maji ya Kirugu. Na mimi ni asiye. Manake wewe sasa utatoa 1/10. Wewe kama utapata nafaka utatoa nusu ya 1/10. Halas. Mara nyingi sana mambo ya kuchanganua zaka yanawasumbua watu. Inawezekana baadhi ya vitabu vinaenda haraka haraka. Lakini mara nyingi ni hivi hivi tu. Hesabu ni hizi darasa la pili. Mazao ndio yale yale ambayo tunayolima kila siku. Tunaotoa ni sisi na wanaopewa ni sisi hawa hawa. Tunatofautiana tu hali. Na mimi nimeenda taratibu hapa ili paweze kukung'aa. Mtume anasema hivi, laisa fi habbin wala thamarin sadaqatu hatta yabluga khamsat awsar. Hakuna katika mbegu wala tunda zaka mpaka ifikie khamsat awsar. Nani anaweza kunifafanulia khamsat awsar imepatikana vipi kilo 750? Tumesema wasaq ni kipimo ambacho sawasawa na pishi 60. Yani wasaq moja ni mapishi 60. Pishi moja tunaileta kwenye kilo. Pishi moja ni kilo 2.5. Sawa wala la? Kwa tunasema wasaki tano, tunasema tu 60 mara ngapi? Inakuwa ni kilo ngapi? 300. Hii kilo 300 ukiifanya kwa 2.5 inakuwa ni 750. Si ndio? Lakini ukisoma hadithi utaambia wasaki tano. Wasaki tano nini? Anasema rawahu Muslim, walwasaqu 60 saa, na wasaq ni saa 60, bisa'in nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa saa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayakunu nisabu 300 saa bisa'in nabii. Kwa kile kiwango inakuwa ni mapishi pishi 60 kwa kulinganisha saa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhi tablughu zinatuhu bilburril jayyid, ambayo inafikia uzino uzani wake kwa ile ngano iliyokuwa imejaa. Alfai 2040 grama. Gram 2000 na nini? Na 40. Ai kilo waini wa 25 kilo. Yani kilo 2 na 52 na 25 al kilo. Na 52 za 1/10. 52 za 1/10 katika kilo. Fatakunu zinatun nisabu bilburri aljayid, inakuwa uzani wa nisabu kwa ngano nzuri 612 kilo, ni kilo 612. Wala zakata fima dunahuma dunaha, na hakuna zaka kinyume na haben chini ya kilo hizo hakuna zaka. Wa miqdaru zakati fiha al-ushru kamila, kiwango chake cha kutoa zaka ni 1/10 iliyokamilika. Fi masuqiya biduni kulfa, katika mazao ambayo yamenyenyeziwa na maji, nyenyeziwa kwa huduma bila huduma, yani mvua tu imenyesha juu yale mazao bila huduma, au ni mto umejaa, mtu akaenda toka fungua tu pale kwenye ule mto ikapita. Kwa wale ambao nilikuwa na hii kule Abu Sharifu alipokuwa Rutala, alikuwa anafunga anafungua, ukifunga hayaingii, ukifungua yanapita afu nafunga tena. Haya ndio nahitaji. Hayo lazima utatoa nini? Utatoa ushuru. Yale ambao umetumia nguvu, una pampu kama kina mzee Sungura kwenye nyanya, yale nini nusu ile osho, lau kama angelikuwa ni katika mazao ambayo yanatakiwa kutolewa, yanatakiwa kutolewa zaka. Kitu tutasoma hapa, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametaja khadrawati, fawakih na mambo mengine, haya hayatolewi zaka. Kwa matango, nyanya chungu, nyanya maji na mengineyo, haya unatoa tu sadaka za kawaida, utoi zaka. Na katika vitabu, kwa nini nimeanza kule mbali mimi, katika vitabu zinatajwa zile ngano zilizokuwa nzuri, na kila zao linapokuwa zuri uzani wake unapungua, zao likiwa dhaifu uzani wake unakuwa mkubwa, maana ujazo wake unakuwa ni mwingi. Umeelewana? Ujazo wake unakuwa ni mwingi. Lakini sisi ili kuweza kututoa katika shaka, sisi tumeenda kwenye ile kiwango cha juu, kiwango cha kilo mbili na nusu. Sasa kuna zingine ni kilo mbili na gram kadhaa 40 au gram 20 au na gram 10. Sisi tumeenda kwa kiwango cha juu, sababu wakati mwingine hivi vipimo havipatikani. Sisi tunaenda katika viwango vya juu, ili ikiwa tutakuwa tutakosea, basi tukosee kwenye kupatia tukaziadi, tukosee kwenye kupunguza. Hata zakatu alfitri hivyo hivyo, sio unavyonunua kilo mbili na nusu kwamba ndio kiwango, ni chini ya kilo mbili na nusu, hasa ukiwa ni ule mchele ambao haukukatika katika, ikiwa ni yale maharagi supa yenyewe, sio yale maharagi ya kiha yale mafupi, ikiwa ni maharagi yale yenyewe, haifiki kilo mbili na nusu. Kisi tunasema yawe mafupi marefu, ni twende kwenye kilo mbili na nusu akadha. Naam.